إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دالو سي وات سي سون درس توحيد بيني عمل سوبغو جوت تي توفيق بربي عز وجل سي سون تيري بوب دي شرح بعض فوائد سورة الفاتحة. مو ملني سي بيندي ويسو نيجي دون جانغات نياري خيتو مبغيل يوي كا خامتيني ني نيوم نيار بن باخو سي بن بي موي mahabbatun shirkiya moy mbeugel gi nga xamni bokale la mbeugelu bokale moy lan moy nit ki nam warone beugue yalla mu beug ko lenen ludul yalla ak lolu mo xam jëm la wala bok ludul jëm la mo xam lu bax la wala lu baxul la mangok ndax dayok mbeugel mbeugel gi nga xamni moy mbeugel gi ñu boyal te moy mbeugelu jaamu yalla té ak magal ak ragal di and ak mom suñu borom rek la ñëll kën du ko bëgg mindeef ak mindeef boobu mo xam malaaka la wala lu mëna doon mo ngok ba ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam day top ci ginnaw bëgg yalla day dugg ci biiram mo ngok bëgg yalla mo lambo bëgg yonent bi ndax bëgg yalla mo la digël bëgg yonent bi non la mbir yi di tëdde kon do ñew sax jël bëgg yonent bi diko tek ci kaw bëgg yalla dedet waxuma la nak ngay jël keneen ku dul yonent bi lolu bayiko xel bu baaxa baaxa baax benen anam bi ci bëggelu bokale moy nga bëgg yalla bëgg leneen waye nak nga tollale len ci mbeggel manam nga tollale yalla ak keneen ci mbeggel nga bëgg yalla bëgg lolu mais nak mbeugël gu tollo wala bëgg koku mbeugël gu tollo lolu bayiko xel kon lolu moy mbeugëlu bokalé benen bi moy mahabbatul munafiqin mbeugëlu nafiqi té moy mahabbatul batil wa ahlihi bëgg neen ak ñoñ neen wa bughdul haqqi wa ahlihi bañ dëgg ak ñoñ dëgg kazalika tamit bi baxul ñaar yeb baxul bu ko defé tay dañuy daldi tambalé ci ñettel bi moy ñettelu xéetu mbeugël yi borom téré bu mu né al mahabbatu thalitha ñettelu xéetu mbeugël bi moy tabi'iyya moy mbeugël bi nga xamné bu naturel la wa hiya té moy mahabbatu al mal wal walad bëgg alal ak dom ak njabot mu né mbeugël gogu nak lu bax la dé ma ngok fa hiya mubaha lu bax la lu dagan la idha lam tushghil an ta'atillah tank occupé wu la dox sa digënté ak top yalla walam tu'in ala maharimihi llah ala maharimillah te nekkut lo xamanteni daf lay pousser dila dimbali wala bo nga koy dimbaniko ci moy yalla gis nga kon borom téré bi fi mu indil la li nga xamanteni ni moy mbeugël gi nga xamni gu normal la moy mbeugël bu naturel bi gis nga ndax lan sunu borom moko moñal ak doomu adama zuyina lin nas hubu shahawati min an nisaa wal banin wal qanatir al muqantarati min al dhahab wal fiddati wal khayl al musawamati wal an'ami wal harth dhalika mata'u al hayati ad dunya wallahu 'indahu husnu al ma'ab gis nga ko alal yek or yek soxna yek war way yek fas yek mbay mek yoy yep dafa nek lo xamni dañ ko taral doomu adama mu bëgg ko ma ngok waye nak yoyu ak lolen di bëgg bëgg bëgg bëgg xamal ni mom mataul hayati dunya la materielu aduna la kon nak warta nek lo xamni day dox sa digënté ak al-akhirah warta nek lo xamni day dox sa digënté ak top yalla waye warut nek it lo xamni dang koy jëfëndiko ci moy yalla mu lay pousser dila yobbu ci moy yalla manam amna ci nit ñi ño xamanteni ni pour am liggéey mangok wala am xaaliss jaral na len ñu def satanisme moy tour deret def ay sacrifice gis nga wala ñu joxe lo xamni cieur la ci ñom wala ñu tour bakkanu jambur xam nga koku kon bëgg alal d'accord baxna mais ndax alal jarna lolu gis nga légui nak xolal bakkar bam lay jural moy bakkaru bokale gis nga mango bakkaru bokale lolu moy danger nit ki di dund ci société bo xamni islam amu fa présence parce que bu boba ku nek da ngay mam rek jëm ci sa bëgg bëgg ay capitalisme ak ay yu démé nonu gis nga ku ci nek rek da ngay mam jëm ci sa bëgg bëgg na am rek na am na am té bo xolé ñun suñu société actuelle ci fofu la jëm na am na am na am li ngay am mba ndax dina la jik li ngay am nokoy amé lum la nara jural borom xam yu dañuy wax ñu né al mal yatlubu min al qalbi nasiba alal da fay laaj place am ci xol gis nga ma ngok sahaba yi ridwanullahi alayhim demb jëflante won nañ ak alal mais nak gor gor lu won nañ ba alal passé wul sen loxo dañ ko tey won sen loxo gis nga jël yalla def ko sen xol mais ñun nak tay société bi daf ñuy imposer le contraire yalla lañuy tek suñu loxo alal lañuy def suñu xol de telle sorte que ñaari bëgg bëgg yoyu bu naré am contradiction wala opposition yalla mi nga tek sa loxo mom ngay wacc mu wad alal ji def sa xol gis nga mo xam nak kiko am ak kiko amul yépp ndax légolé nga gis faqir bo xamanteni ni xétu bokalé bu nek def nako pour mëna am alal da amagul gis nga légolé day am nga gis ku ñak ko xamanteni xétu krim bu nek def nako pour am waye da amagul gis nga ko ma ngok alat jal alal jarul yenn yi bum la yobbu ci bokalé ma ngok bum la yobbu ci togn bum la yobbu ci wor bum la yobbu ci naxate bum la yobbu ci wuruj ma ngok bien vrai que baxna waye kagn lay bax nak mi ngi bax comme bu fekente ne mengo nak la hadith ba wax ni'mal malu salih lir rajul salih ma ngok alal ju bax ma ngay bax bu fekente ne dafa fekante nit ku bax parce que boba dina xam nan lay dépenser alal ci ma ngok bu jaamu yalla ay alal taxawé dina xam lam ca wara def gis nga xam nga sunu borom mi ngi wax ci alcorane gaño ñi nga xamanteni ni dañ leen wo pour ñu dépenser ci yoonu yalla sunu borom ne ha antum haula'i tud'auna litunfiqu fi sabilillahi faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi wallahu alghani wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum